صاف مبارکه سوره چې د قران عظیم شان یو شپیتم سوره ده په مدینه منورې کې را نازل شوې ده څوارلس مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی ده سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم الله په پاکي يادوي هر هغه چې په اسمانونو او په ځمکه کې دي او هغه بر لاس او د حکمت څښتن دی يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون اي مؤمنانو تاسي ولي هغه سوای چې کوین د الله په وړاندې د ډیر نه وړه حرکت دی چې تاسو هغه سوای چې کوین ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص د الله خو هغه خلق خوښ دي چې د هغه په لار کې په داسې شان سفتړلي جنگيږي چې ګواکې هغه یو محکم کړای شوی دیوال ده وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ والله لا يهدي القوم الفاسقين او یاد کړه د موسی هغه خبره چې هغه خپل قوم ته ویلي و چې ای زما قومه تاسو ولې ما زاروي په داسې حال کې چې تاسو خپو هیګی چې زه تاسو ته د الله لېګل شوی پیغمبر یم بیا کله چې هغوی له حق څخه کېدل غوړه کړل نو الله د هغوی زړونه له سمې لارې نه کاګ کړل الله فاسقانو ته هدایت نه کوي وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ او یاد کړه د مریم د زوی عیسا هغه خبره چې هغه ویلی و چې ای بنی اسرائیلو زه تاسو ته د الله لېږل شوی استاز یم تصدیقونکی یم د هغه تورات چې له ما نه مخکې راغلی موجود دی او زیری ورکونکی یم د یو پیغمبر چې له ما نه وروسته به راشي چې د هغه نوم به احمد وي خو کله چې هغه دوی ته له ښکاره څرګندو نښانو سره راغی نو دوی وویل دا خو ښکاره کوډی دي ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين کنو اوس بل هغه چانه بل غټ ظالم څوک وی چې پر الله د دروغ او بهتان وتړي په داسې حال کې چې هغه ته د اسلام یعنی د الله په وړاندې د اطاعت سره کته کول او بلنه ورکول کیږي دغه سي ظالمانو ته الله سم لار نخي يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون دوی د خلوپ په کوي سره د الله د رڼا مړ کول غواړي او د الله فیصله دا ده چې هغه خپل رڼا بش پړه خوره کړي که څه د کافرانو دا هر څومره بد یې هم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اما غزات چې خپل پیغمبر له هدایت او حق دین سره لېږلې ده تر څو چې هغه دین پر ټول نور دینونو بر لاس یې کړی که د مشرکانو دا هر څومره بد سی هم یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم اے مؤمنانو زو کیم تاسو ته هغه تجارت چې تاسو له دردناک عذاب نه وژغوري تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون پر الله او دغه غفر پیغمبر باندې ایمان راوړی او د الله په لار کې په خپل مالونو او خپل ځانونو سره جهاد وکړي مغصا عشل فأربي احترد كتاسبو هيجي يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم الله بستاسی گناهونه درو بخی او تاسی به هغو باغونه تنن باسی چه تر هغو لاندی به ویالی بخیگی او دا ابدی از توگنی پا جنتونو که به دیر غور کورونه در کری دا دا استر بر یلی توب و اخرات حبونها نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین او هغه بل شای چه تاسی غواری هغه به هم در کری ده الله لخوام راستا و دیر نجدی پا برخه که دون که برای ای پیغمبر مؤمنانو تا دیدی زیر ای ورکره یا ایوها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی بن مریم للحواریین من انصاری الالله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين اي مؤمنانو ده الله مرستن دو يانشي لك تسنگ چه ساد مريم زوية حوارينو تا ويليو چوك ده الله لوري تا پا بلنك زمان لاتر او حوارينو زواب ورکڑيو مونگيو ده الله مرستن دو يان په هغه وخت کې د بنی اسرائیلو یوې ډلې ایمان راوړ او بلې ډلې انکار وکړ بیا موږ د مؤمنانو ملاتړ وکړ د هغوی د دښمنانو پر ضد او هم هغوی برلاسي شول